بسم اللہ الرحمن الرحیم. پچھلی آیتوں میں بنی اسرائیل کو تنبیہ کی گئی کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، وعدے کو پورا کرو اور کافر نہ ہو جاؤ، اور دنیا کے مفاد کی خاطر دین کو ضائع نہ کرو. اس کی جگہ کوشش کرو نہ اعمال میں جو اللہ کے تعلق والے اعمال ہیں، تاکہ اسے تمہارا اللہ کا تعلق حاصل ہو، تمہارے سارے مسئلے حل ہوں. تمہیں مفاد کی خاطر پھر جو ہے تو احکامات کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واقیم الصلاۃ اور قائم رکھو نماز، واتو زکات اور دیا کرو زکات، اور کہو اور جھکو نماز میں مار رہا کہ جھکنے والوں کے ساتھ، اور جو کو نماز میں جھکنے والوں کے ساتھ. اقام الناس بالبر، کیا حکم کرتے ہو لوگوں کو نئے کام کا، وطن سونا نفسکم، اور بھولتے ہو اپنے آپ کو، ون تم تسمن کتاب، اور تم تو پڑھتے ہو کتاب. افلا تعقلون، پھر کیوں نہیں سوچتے. وسطین بالصبر والصلاه، اور مدد چاہو صبر سے اور نماز سے. وانا لکبیرۃ، اور البتہ وہ بھاری ہے، نماز بھاری ہے، مشکل ہے، مگر الخاشعین، آجزوں پر ان پر بھاری نہیں. آج اس لوگ کون ہے اللہ جن ملاق ربدین، جن کو خیال ہے کہ وہ روبرو ہونے والے ہیں اپنے رب کے. ون نہ میرے راج ہوں، اور یہ کو اسی طرف لوٹ کر جانا ہے. باقی مسئلات، نماز کو قائم کرو. نماز کو ادا کرنا اور قائم کرنے میں فرق ہے. ادا کرنا تو پڑھ لینے کو کہتے ہیں، قائم کرنا اس کے صحیح اصولوں کے ساتھ اور صحیح ضوابط کے ساتھ، جو کہ ساری شرائط کو درست کرنا، ظاہر باطن نماز کے سارے کے سارے ٹھیک ہو. اس کے کام خراب ہے تو جو نماز کے اوقات سے لے کر نماز کا سبق، اس کی تجدید وہ درست ہو. نماز کے مسائل آدمی کو آتے ہیں، ٹھیک ہے نہیں، کپڑا پاک ہو، وضو ہے، قرار نماز کے تازہ وضو، یہ ساری باتیں ہیں یقین مسئلات میں آتے ہیں. کچھ باتوں سے نماز جائز ہو جاتی ہے، ادا ہو جاتی ہے، کچھ باتوں سے اس کے کمال میں اضافہ ہو جاتا ہے. جتنا آدمی نماز کے کمال میں اضافہ کرنے کی کوشش کرے گا، یہ اپنی مسئلہ ہے. بغیر مسواک کی ضرورت ہو تو یہ اپنی مسئلہ کی یمن میں اس کی مشقوں میں سے یہ بات ہوئی. جماعت سے پڑھنا، تجر اللہ کے ساتھ پڑھنا، سفیبل میں پڑھنا، امام کے پیچھے پڑھنا، جتنا اس سے آدمی آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا، یہ اپنی مسئلہ ہے. نماز کے بارے میں اپنی مسئلہ، اور زکات ادا کرو. اقتصاد کا کتنی اثرت ہے کہ صحیح اصولوں کے مطابق، صحیح مثال کے مطابق نکل گئی اور غریب تک پہنچ گئی. تھی تھا عمر کو مار رہا کہ جھکو نماز میں جھکنے والوں کے ساتھ. اس کے دو ترجمے ہوئے ہیں، ایک ترجمہ یہ ہو گیا، دوسرا ترجمہ یہ ہے. دو زکات عاجزی کرو، عاجزی کرنے والوں کے ساتھ ترجمہ، اور نماز کا رکوع کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ. دوسرے ترجمہ عاجزی کرو، عاجزی کرنے والوں کے ساتھ. تو اور کہو مر راجین، اور جھکو نماز میں جھکنے والوں کے ساتھ. اس میں جماعت سے نماز کا سنا نماز پڑھو جماعت، جماعت کا واجب ہونا یا سنتے موقع ہونا، ایسا ایسے جو ثابت ہوتا ہے. اور کہو مر راجین، اس میں ورکو مر رہا کہ نماز پڑھو، رکو کر رکو کرنے والوں کے ساتھ. اس کو نماز پڑھو نماز پڑھنے والوں کے ساتھ کہا جا سکتا تھا، لیکن رکو کر رکو کرنے والوں کے ساتھ کہا گیا، کیونکہ رکو عیسائیوں کی نماز میں رکو نہیں تھا. یہود اور عیسائی شاید دونوں تھے. یہود کی نماز میں رکو نہیں تھا، تو رکو چونکہ مسلمانوں کی نماز کی تخصیص ہے، اس بات سے ان سے جدائی بھی ہوتی ہے، ان سے امتیاز بھی ہوتا ہے، فرق ہو جاتا ہے. رکو کا ذکر کیا، رکو کرنے والوں کا، رکو کرنے والوں کا رکو کرو، یعنی نماز جماعت کرو. اور راجی تو راجی کرنے والوں کے ساتھ اس کا دوسرا معنی ہوا، کیونکہ رکو جو ہے وہ راجی کرنے کو بھی کہتے ہیں، رکوع کرو رکوع کرنا آج بھی تو آج کرنا تو اس میں جو ہے تو نماز پڑھا نماز پڑھنے والوں کے ساتھ یا رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ نماز کا رکوع وہ تو سمجھ میں آ گئی کہ وہ جماعت کی ایک نماز ہے جو عمل ہے پورا اس میں شامل ہونے کا کہا جا رہا ہے. آج بھی تو آج بھی ایسا عمل ہے کہ آدمی اپنے دن میں کرتا ہے اپنے ساتھ کرتا ہے تو آج بھی کرو آج بھی کرنے والوں کے ساتھ کا اس بات کی نشاندہی ہے کہ آج بھی جو ہے وہ دل کی ایک صفت ہے اور یہ حاصل ہوگی ان لوگوں سے جن کے پاس آج بھی ہے وہ ان لوگوں کو سب اختیار کرے گا آدمی اور اس کو جو ہے آج بھی کی صفت خاطر میں ملے گی اس رزاری عمل نہیں زیادہ شامل ہوا اس کی جماعت کی نماز ملے گی وہ جو ہے تو ان کی صحبت سے حاصل ہوگی. تو اس عقیم الصلاط حضرت کہتا ہوں کوئی مارا کہا کہ عظیم شریعت کے سارے اعمال کا احاطہ ہو گیا ہے. عظیم الصلاط یہ ہو گئی بدنی بات آت زکات مالی بات ور کو مارا کہ اور نماز پڑھا جماعت کے ساتھ یہ بدنی بات ہو گئی اور ور کو مارا کہ ناجی کو راجی کرنے والا یہ قلبی مالی جانی اور قلبی ساری باتیں کا سنتل کرا دیا تامر الناسبرات کیا حکم کرتے ہو لوگوں کو نیک کام کا اور بھولتے ہو اپنے آپ کو قسم کو پڑھتے ہو کتاب یوتھ کو لماز ہے تو لوگوں کو جو مسلمان ہوتے کہتے ہیں ٹھیک ہے اسلام ٹھیک ہے بڑی فرق نہیں ہے آپ اسلام مسلمان کو اچھی بات ہے اس کو نہ چھوڑے آپ کیا آپ کیوں نہیں ہوتے عام تو بس کسی مسجد کی وجہ سے نہیں مسجد کیا ہے مفاد دینی قیادت حاصل ہے اور تعویذ کرنے سے فائدہ لہذا مسلم تو فلا تاغلون پھر کیوں نہیں سوچتے ہو اس بار کو نہیں سوچتے ہو حق بھی جانتے ہو دوسروں کے لیے بہتر بھی جانتے ہو خود میں اختیار کرتے ہو عقل سے قابل ہونا چاہیے کس وجہ سے نہیں ہو رہا تو ظاہر مفاد بس پہلے میں بھی صبر اور صلاح اور مدد چاہو صبر سے اور نماز سے. صبر جو ہے یعنی یہ کتنی باتوں کو کہتے ہیں الفاظ صاحب صبر چار باتوں صبر فرض یہ نہیں ہے کسی آپ کسی نے برا بالا کہا کسی نے لڑائی کی جھگڑا کیا آگے سے خاموش ہو گئے اس میں بات صبر نہیں ہے. صبر جو ہے رکنا میادی سامان رکنا ہے بات جام بڑی صاحب دوسری جگہ پڑتی ہے صبر جو ہے چار باتوں کو کہتے ہیں نیکی کو اختیار کرنے پر جو تکلیف اور جو مشکلات رکاوٹیں آئیں ان کو برداشت برائی کو سفر کرنے میں جو رکاوٹیں مشکلات آئیں اس کو برداشت اور جو آدمی جو ہے تو ناگوار حالات آئے بیماریاں آئیں تکالیف آئے جھگڑے آئے لڑائیاں آئیں اس میں تو سخت نہیں آئے اس کو برداشت اور صبر کرنا میدان جنگ میں میدان جنگ میں صبر کس کو کہتے ہیں کہ جم کر لڑنا چار باتیں ساری حاصل ہیں اس کو جو ہے صبر اللہ تعالیٰ کی مدد میں چار باتیں صبر کی اللہ تعالیٰ کی مدد کر صبر کر اور اللہ تعالیٰ کی وجہ سے نماز سبدی والے ساتھی کہہ دیتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد تو صرف دعوت کے ساتھ ہے باقی اعمال کے ساتھ اجر ہے مدد نہیں ہے رعایت کے خلاف ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی مدد سارے اعمال بس کہیں نہیں صبر اور مدد چاہو صبر سے اور نماز سے اللہ تعالیٰ کی مدد تو نماز صلات حاجت کے ذریعے سے کہاں سے نمازیں سب سے بڑی مدد اللہ تعالیٰ کی فرض نماز پر ہے اس کے علاوہ کوئی ضرورت پیش آئے تکلیف پیش آئے صلات حاجت پر صبر جو نامافر حالات آئے اس پہ جذباتی ہو کر بے صبرہ ہو کر اور بے صبری کا مظاہرہ کرنے کے بجائے صبر کرنا برداشت کرنا کریں یہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے لانا نامافر حالات آئیں گے آپ جمے رہیں گے صبر کریں گے برداشت کریں گے اس کو کہیں گے اس کے بعد ضرور آپ جو ہے مدد کرنا بس کریں گے صبر مہینہ القبیرہ تو اللہ الخاشعین اور البتہ وہ بھاری ہے مگر ان یاجوں پر البتہ وہ بھاری ہے اور کہے کہ خود نماز اور صبر کا الزام بہت دشوار ہے تو یہ سن لیں، بے شک وہ نماز دشوار ضرور ہے مگر جن کے قلوب میں خشوع ہو ان پر کچھ بھی دشوار نہیں ہے. وہ خواشین وہ لوگ ہیں جو خیال کرتے ہیں کہ ان کا اس کا جو بے شک اپنے رب کی طرف واپس آ رہا ہے. وہ دونوں کے بارے میں وہ نہ رکھے صبر اور نماز دونوں جو ہے تو مشکل ہیں، آسان نہیں ہے مشکل ہیں. آسان کیسے ہوں گے؟ اللہ الخاشین، خواشین پر آسان ہے کہ خواشین پہ ہوں کون جن کو اس بات کا خیال ہے کہ وہ اللہ سے ملنے والے ہیں اور اس کی طرف جانے والے ہیں. تو یہ دھیان جو ہے یہ آپ کے اندر ہمت پیدا کر دے گا صبر کی بھی اور نماز کی. کہتے صاحب اپنے شادی کے سن کر کم لے کے کھاج کر کے آئے اور میں نے خواب دیکھا کہ راستہ غلط ہو گیا. کہتے میں ان سے ملنے کے گیا اس کے بعد نکال کو کر کے آیا تھا لیکن نماز پڑھنا چھوڑ دیا. نماز پڑھنا اس طرح کرنا نماز پڑھنا تو ترک نہیں کرنا چاہیے. وہ یہ ہے یعنی مشکل ہے، صبر ہی مشکل ہے، نماز پڑھنا ہی مشکل ہے. لیکن جب آدمی کو یہ دھیان حاصل ہو جائے وہ اللہ کے روبرو کھڑا ہونے والا ہے اس کی طرف اس نے واپس چلے جانا ہے، بہت آدمی ہے اللہ کی طرف جانا ہے. یہ خیال ہو جائے آپ آتے ہیں اس کو آسان کر. کسی آدمی کو نماز کی توفیق مل رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی زندگی باقی ہے. کیونکہ اگر کوتاہیوں کی کھاد ہے اس حد تک کوتاہی آدمی شروع کر دے تو نماز کی توفیق طلب ہے. ایک آدمی کوتاہی اس کو جماعت کی توفیق طلب ہے، ایک آدمی کوتاہی تقدیر اللہ کی توفیق طلب ہے. اس کی نماز پڑھنے کا اگر آدمی دیکھیں تو سمجھیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو باقی دین سے دن واضح ہوا ہے. تو یہ دو باتیں ہیں، جب یہ دو باتیں آدمی میں نصیب ہو جائیں کہ اللہ کا روبرو پیش ہونا ہے اس میں اور موت آنے پر لوٹ کر چلا جانا ہے، تو یہ بات ہے اس کی بات کا سامنا. نماز میں خشوع کی فقہی حیثیت کیا ہے؟ خشوع کی حقیقت کیا ہے؟ قرآن و سنت میں جہاں خشوع کی ترغیب مذکور ہے اس سے مراد وہ قلبی سکون اور انکساری ہے جو اللہ کی عظمت اور اس کے سامنے اپنی اقامت کے لمحے سے پیدا ہوتی ہے. اس کے نتیجہ میں طاعت آسان ہو جاتی ہے، کبھی اس کے اثر بدن پر ظاہر ہونے لگتے ہیں، وہ وعدہ متوازن شکستہ قلب نظر آتا ہے. دل میں خوف خدا توازن نہ ہو تو خواہ ظاہر کتنا ہی بہادر پر متوازن نظر آئے تو خوشی کا حامل نہیں. بلکہ اشارے اثار خوشی کو کس طرح اظہار کرنا میرا پسندیدہ ہے. منہ بنا رہا ہوں کر رہا ہوں لوگوں کو نظر آئے، اکیلے مگر ہے تو اس کی پرواہ نہیں، اکیلا ہے کیسے حرکت کر رہا ہے جس سے کہ خوشی ہو راجی ہو اس کا مسکنات اور ٹوٹا پھوٹا ہونا لوگوں کے سامنے اس کو لوگوں پر اثر آئے گا. آج عمر رضی اللہ عنہ نے ایک جوان کو دیکھا سر جھکائے ہوئے بیٹھا ہے، فرمایا سر اٹھا، خوشبو دل میں ہوتا ہے، گردن جھکانے میں نہیں دل میں ہوتا ہے. ابراہیم نفی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ موٹا پہننے موٹا کھانے سر جھکانے کا نام خوشبو نہیں ہے. خوشبو تو یہ کہ تم حق کے معاملہ میں شریف اور عزیز کے ساتھ جسان سلوک کرو اور اللہ تم پر جو تم پر فرض کیا ہے اسے ادا کرنے میں اللہ کے لیے قلب کو فارغ کر لیں. حضرت حسن کا ارشاد ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ بات کرتے جب بات کرتے تو سنا کر کھاتے تھے مضبوط آواز، جب چلتے تھے تیز چلتے تھے اور جب مارتے تھے زور سے مارتے تھے. تو مومن ہوا ہے کہ جب بات کرے تو سن جائے، مارے تو لگے. مضبوط ہوتا ہے، بہمت ہوتا ہے مومن آدمی، مارتے زور سے مارتے. حالانکہ وہ بلا شبہ بڑے خوشی والے تھے، خوشی نے ایسا نہیں کر سکتے بات بھی نہیں کر سکتے تو بات خوب مضبوط کرتے تھے، لوگ سنتے تھے اور مارتے تھے دورا تو خوب مارتے تھے لگتا تھا. مراد یہ ہے کہ اپنے قصد اختیار سے خواشین کی صورت بنانا شیطان اور نفس کا دھوکہ ہے اور مضمون ہے برا ہے. ہاں اگر بے اختیاری کی حیثیت ظاہر ہو جائے تو معذور ہے. خشوع کے ساتھ دوسرا لفظ خضوع بھی استعمال ہوتا ہے, قرآن کریم میں بھی بار بار آیا ہے. یہ دونوں لفظ تقریباً امانی ہے, لیکن خشوع کا ہدف اصل کے اعتبار سے آواز اور نگاہ کی پستی اور تجربے کے لیے بولا جاتا ہے, جب کوئی مصنوعی نہ ہو بلکہ قلبی خوف اور توازو کرنے کے لیے. قرآن کریم میں خشیت الاصوات آوازیں پسند. خضوع کا لفظ بدن کی توازو اور انکساری کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو خشوع کا جو ہے تو آواز کی اور نگاہ کے لیے, اور خضوع باقی بلی کے لیے. اللہ تعالیٰ اناخوں میں خادم پسند کی گردیں ان کے سامنے جھکتی ہیں. نماز میں خشوع کی تاکید قرآن و سنت میں بار بار آئی ہے. قرآن کریم کا ارشاد ہے کہ صلاۃ الذکر, نماز قائم کرو مجھے یاد کرنے کے لیے. ظاہر ہے کہ غفلت یاد کرنے کی ضد ہے. جو نماز میں اللہ جل شان سے غافل ہے وہ اللہ کو یاد کرنے کا فریضہ ادا نہیں کرتا. غفلت والی نماز یہ ہے وہ خشوع کے بارے ہے. دھیان والی نماز جو ہے وہ خشوع کے بارے ہے. جب آدمی کو سکون حاصل ہو تو احساس ہو رہا ہے میں الحمد سے فلانا لفظ ادا کر رہا ہوں, اس کا یہ معنی ہے. یہ دھیان ولادکم من الغافلین, اور تو غافلہ میں سنا ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد ہے کہ نماز اور صرف تمسکن اور تواضع ہوئی ہے. اس کا ظاہری مطلب یہ ہے کہ جب تمسکن اور تواضع دل میں نہ ہو تو نماز نہیں ہے. ایک اور حدیث میں ہے کہ جس کی نماز اسے بے حیائی اور برائیوں سے نہ روک سکے وہ اللہ سے دور ہی ہوتا جاتا ہے. اور نماز کی بے حیائی اور غافل کی نماز بے حیائی اور برائی سے نہیں روکتی. معلوم ہے کہ غفلت کے ساتھ نماز پڑھنے والا اللہ سے دور ہوتا جاتا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ نے مذکورہ آیات اور روایات حضور سے دلائل پیش کر کے فرمایا, ان کا یہ تقاضا ہے کہ خشوع نماز کے لیے شرط ہو اور نماز کی صحت اس پر موقوف ہو. پھر فرمایا کہ سفیان سوری, حسن بصری, معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا مذہب یہی ہے کہ خشوع کے بغیر نماز ادا نہیں ہوتی. واجب فکر کی کتابوں میں خشوع کو واجب لکھا ہوا ہے, بلکہ فاسد ہے. ایک اہم عرب اور جمہور فقہا نے خشوع کو شرط صلاۃ قرار نہیں دیا, بلکہ اس پر نماز شروع قرار دینے کے باوجود صرف اتنا شرط کیا ہے کہ تکبیر تحریر میں قلب کو حاضر کر کے اللہ کے لیے نماز کی نیت کریں. ہم نماز پر کھڑے ہو جاتے ہیں نا, بعد میں خیال آتا ہے کہ ہماری گھر بیٹھی ہوئی اس مقام میں ورک آتا بیٹھی ہوئی لوگ بیٹھی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو تکبیر تحریمہ کے وقت جو خوشی حاصل نہیں تھا, اس کو پھر آدمی سے وہ مقصد پوچھیں کہ اس کو نماز دوبارہ نیت کرنی پڑے گی یا نیت اس کی ہوگی. کون پوچھے گا اس مسئلے کو مختلف اس کو یاد دلائیں. یہ جو ہے نا کتابوں میں دیکھ کر نکالے مجھ سے. نماز کے وقت اتنا دھیان میں نہیں تھا کہ بعد میں سوچتا ہے کہ دوہرے کا کہا تھا کہ چار کا کہا تھا, دوہر کہا تھا کہ اثر کہا تھا, وہاں اس کی نماز ہوئی نہیں. اگر خوشبو حاصل نہیں ہے تو حدیث میں تو آیا نا کہ اللہ سے دور کرے گی, لیکن بالکل تارک و سلاد والا معاملہ پھر اس سے بچ گیا. تو اس ایسی نماز کو بھی پڑھنا ہے, بہت فرق نہیں کرنا ہے, فائدہ اس کا نہیں. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمت الذی انعمت علیکم, اے بنی اسرائیل یاد کرو میرے احسان جو میں نے تم پر کیے. وانی فبل تکمان العالمین, اس وقت میں نے تم کو بڑھائی دی تمام عالم تھا. اس وقت جو موجود عالم تھا اس وقت بنی اسرائیل کو بڑھائی تھی کیونکہ تم نے پرتھم بڑھائے ہوئے اس میں بنا. وقت تک وہ ڈرو یہ من اس دن سے تجزی نفس نان نفس کام نہ آئے کوئی شخص کسی کے کچھ بھی, نفس صحیح آ کے کام نہ آئے کسی کچھ بھی. ولا اکبر منہا شفاعت, اور قبول نہ ہو اس کی طرف سے سفارش. ولا یوخذ منہا عدل, نہ لیا جائے اس کی طرف سے بدلہ. ملا ہم سرون, اور نہ ان کو مدد پہنچے. تو ایسے دن سے ڈرو جس دن کے سفارش بھی نہیں چلتی ہے رشوت بھی نہیں چلتی, نہ سفارش چلتی ہے نہ رشوت. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ. اور یاد کرو تم پر صحیح احسان کا تذکرہ آیا نا, کہ احسان کا تذکرہ شروع ہو گیا پہلے احسان. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ. اور یاد کرو اس وقت جب کہ رہائی دی ہم نے تم کو فرعون کے لوگوں سے, جو کرتے تھے تم کو بڑا, جو کرتے تھے تم کو, جو کرتے تھے تم کو بڑا عذاب. رب خدا بنا تم ربا کرتے ہیں تمہارے بیٹوں کو, اس کا خدن ساگ زندہ چھوڑ دے تمہاری عورتوں کو. ابھی ذالکم بلا رب العظیم, اس نے آزمائش تھی تمہارے رب کی, ٹھیک ہے اس کو پر کہ تم احسان مانو گے. وحیدات انعام موسل کتاب الفرقان لکم تو حضر جی, ہم نے موسل السلام کو کتاب اور حق, اور حق کو نہ جدا کرنے والے احکام. رہ گئی ہاں جی, یہاں نہیں چھوڑ دیا جی, اس پر اٹھ گیا وہ ایک فرق نہ تو گول بہر تو یہ اللہ کا احسان تھا نہیں. اور جب پھاڑ دیا ہم نے تمہارے لیے دریا کو, فن جی ناظم پھر بچا دیا ہم نے تم کو, واغ رکھنا والا فرعون اور ڈبا دیا فرعون کو, وان تم تم ضرون اور ڈوبا دیا پھر ان کو لوگوں کو, وان تم تم ضرون اور تم لوگ دیکھ رہے. اللہ پھر ایسے ہی بچا سکتا تھا, لیکن کتنا زبردست وہ کارنامہ ہوا کہ ایک تو سمندر کا رخ, سمندر کے رکنے سے پار کتنا بڑا موجود ہے, پھر جو ہے تو فرونی غرق ہوئی کتنا بڑا موجود ہے, جب تو تماشے بھی کر رہے تھے غرق ہونے آئی اگر وہ یکسو جی ہوں گا دن پورا ندی کے لیے جانے, وہ ڈوب رہا ہے, وہ ڈبکیاں کھا رہا ہے, وہ مر رہا ہے, تو تمہارا دل بھی ٹھنڈا ہوا اس طرح. وحید بعد نام اوسار بھائی علی لتن, جب ہم نے وعدہ کیا مسئلہ سے 40 سال کا, سمتہ تم نے پچھڑا بنا لیا من بعد موسیٰ علیہ السلام کے بعد, ون تم ظالمون اور ہے تم ظالم, ہم نے تو یہ احسان کیا تم نے وہ ظلم سے, تم ماں خونا تم ممبار ذالکا, پھر معاف کیا ہم نے تم کو اس پر بھی, لال لکم تشکرون تاکہ تم احسان مانو. وحیدات انعامو سے جراب الحرقان لال لکم تحفظون, اور جب ہم نے دی موسیٰ کو کتاب اور حق کو نہ حق, اور حق کو نہ سزا کرنے والے احکام, تاکہ تم سیدھی راہ پاؤ. وحید قال موسیٰ لقومہ, جب کہا موسیٰ اپنی قوم سے, یا قوم اے قوم, انکم ظلمتم انفسکم, تم نے نقصان کیا اپنا, باتخاذکم العجل, یہ بشرا بنا کر, وتوبوا الی بارکم, سب توبہ کرو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف, فاقتلوا انفسکم, اور مار ڈالو اپنی جان, ذالکم خیر لکم, یہ بہتر ہے تمہارے لیے, ان بارکم تمہارے خالق کے نزدیک, وتاب علیکم پھر متوجہ ہوا تم پر, انہ هو التواب الرحیم, پھر بے شک وہی معاف کرنے والا نہایت مہربان ہے. تو ان کو توبہ کرنے کو حکم ایسے ملا تھا, توبہ ایسے قبول ہوگی کہ آپس میں لڑو گے, آپس میں لڑو گے تو اس میں جو مارے جائیں گے وہ بھی معاف ہو جائیں گے, جو بچ جائیں گے وہ بھی معاف ہو, اس کے بغیر معاف نہیں. تو واقعی اس پر عمل کیا بن سکتا ہے کہ لے کر لڑے, کچھ اس میں مارے گئے, کچھ بچ گئے, سب کو مر سکے, ہمارے لیے انہوں نے بہت آسانی کی, نظامت بہت کم آدمی کر لے گا, ہم نے پکا ارادہ کر لیں, گناہ کرنے کو کرنا معاف.